وتغلق فيها أبواب النيران. Mwezi ambao inafunguliwa milango ya pepo ya Allah tabaraka wa taala, na mwezi ambao inafungwa milango ya moto wa jahannam. Shaharul khairat, mwezi uliojaa khairi nyingi. Shaharul ihsani was sadaqat, ni mwezi wa kufanya mema na ni mwezi wa kukithirisha kutoa sadaka. Shaharul ghufran, mwezi wa msamaha. Shaharun anzala Allahu fihi al-Qur'an, mwezi ambao Allah tabaraka wa taala ameiteremsha Qur'ani katika mwezi huu. Shaharun fihi lailatun khairun min alf shahr, mwezi ambao ndani yake kuna usiku uliokuwa bora na ibada yake ina thamani kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala zaidi ya miezi 1000. Fastaqbiluhu rahimakumullah bilmusabaqati ila alkhairat, upokeeni mwezi huu Allah akurehemuni kwa kushindana kwenye mambo ya kheri. Walkafu anis sayiat, upokeeni mwezi huu kwa kujizuilia kunako makosa mbalimbali ya kumkosea Allah tabaraka wa taala. Qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala amenadi ndani ya Qur'an kuwanadia Waislam, na hii ni sharaf, hii ni heshima. Pale Allah tabaraka wa taala angeweza kutuita kwa jina la insan, lakini akatupandisha daraja na kutuita kwa jina la iman, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah subhanahu wa taala. Kwa sababu watu wenye imani ni wepesi wa kuelewa, watu wenye imani ni wepesi wa kubadilika, watu wenye imani ni wasikivu, na watu wenye imani ni waelewa. Munadi anayenadi ni Allah subhanahu wa ta'ala, khaliqu samawati wal ard, muumba wa mbingu na ardhi. Malikul mulk, mfalme wa wafalme, ndiye anayetunadia akatuita sisi Waislamu kwa jina la iman, akatuambia Allah tabaraka wa taala, kutiba alaykumus siyam, mefaradhishiwa juu yenu ibada ya funga. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa waliokuwa kabla yenu. La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fasiyamu wasilatun adhima lilwusuli ila taqwa, funga ni njia kubwa zaidi ya kuwafikisha watu katika kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'alaina ma'ashara al-muslimin, ni juu yetu enyi Waislam, an nastakbilu hadha ash-shahru al-azim, kupokea mwezi huu mtukufu. Bilkhairat, kwa kufanya mambo ya kheri. من الصيام والقيام وقراءة القرآن والأذكار. Kunako kufunga na kusoma Qur'ani kwa wingi na kusimama usiku na mchana, lakini pia na kukithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabta'ida min adh-dhunubi was-sayyi'at, na tujiweke mbali katika mwezi huu kunako madhambi na makosa mbalimbali. Min albid'i wal munkarat, kunako mambo ya bid'a na mambo ya munkarat. Fashaytanu alayhi al-la'na yahrus fi hadha ash-shahr al-mubaraka biwasawis 'azima wa hiya al-bid'a. Shaitani katika huu mwezi huwa anafanya juhudi ya kipekee kwa kuingizia watu wasiwasi mkubwa zaidi katika mambo ya bid'a, wakawa watu yataqarrabuna ila Allah subhanahu wa ta'ala bimunkarati badalu sayyiat, wakawa watu wanajikurubisha kwa Allah kwa mambo ya munkarati wameyabadilisha kwa maovu. Ikiwa kabla ya Ramadhani walikuwa katika maovu mbalimbali, sasa wanajikurubisha kwa Allah kwa mambo ya munkarati, mambo ya bid'a wal ahwa, mambo ya uzushi na mambo ya matamanio. فعلينا معشر المسلمين أن نتقرب إلى الله بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. نواجبواتو سيسي وإسلام كوبوكيه موزي ورمضان وكنكربيشة الله تبارك وتعالى وكشكمانا سنة ونمتوم صلى الله عليه وسلم na yale waliokuwa nayo masahaba. Pale ambapo kuna baadhi ya watu wanaopokea mwezi wa Ramadhani kwa kufanya sherehe ya kuyaacha maasi ikiwemo maulidi, miziki, nyimbo mbalimbali na mambo ya haramu mbalimbali, wenyewe wakisema wanavunja jungu. Lakini mwezi huu pia utawaona watu wenye vimada wanarudisha vimada wao makwao, lakini wataendelea kuwahudumia kwa iftari na mambo mengine mbalimbali. Kwa umma umekaa katika shari na umma umepotea katika njia ya sawa. Tupokee mwezi wa Ramadhani kwa kubadilika. Bila shaka tunaingia katika mwezi ambao yustajabu fihi dua, zinakubaliwa dua kwa haraka zaidi katika mwezi huu, zinajibiwa dua, na watu watumie fursa hii kumuomba Allah tabaraka wa taala awape nguvu katika taa. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما يبصحي كمتوم صلى الله عليه وسلم قال لقسيمة إذا كان أول ليلة من رمضان ونبقوا ومنجي أوسكوا وكوانزا وموزي ورمضان صفدت الشياطين ومردة الجن, huwa wanafungwa minyororo mashaitan na mashaitan na wale majini waovu. Waghulliqat abwabu an-niran, wa fi riwaya النار أبواب النار na katika unapoingia usiku wa kwanza wa Ramadhani inafungwa milango ya jahannam milango ya moto falam yuftah minha bab haufunguliwi mlango hata mmoja katika milango ya moto na moto una milango saba milango hii inafungwa na Allah tabaraka wa taala katika mwezi wa Ramadhani unapoingia usiku wa kwanza wa Ramadhani watuftahu abwabul janna na inafunguliwa milango ya pepo na pepo ya Allah tabaraka wa taala ina milango minane na yote inabakia wazi falam yughlaq minha babun na haufungwi mlango hata mmoja katika hiyo milango ya pepo wayunadi munadin na hapo huita muhitaji kwa sauti ya juu akisema ya baghi alkhair aqbil ewe mja mwenye pupa ya kufanya matendo ya khair huu ni wakati wa kuyaelekea na kuyafanya kwa bidii zaidi ويا باغي الشر اقصر نا اي mja muovu ambaye unapenda madhambi punguza uovu wako katika mwezi huu wa Ramadhani ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله نا الله تبارك وتعالى هو acha watu huru na moto wa jahannam akawasamehe waliokuwa tayari washaandikiwa kwamba hawa ni watu wa motoni Allah anawafungua na kuwasamehe na hili analifanya kila usiku wa mwezi wa Ramadhani itakuwa ni hasara iliyoje muislamu ikaingia Ramadhani na mpaka ikaondoka Ramadhani hajasamehewa madhambi yake itakuwa ni hasara iliyoje muislamu imeingia Ramadhani na mpaka inaondoka Ramadhani hana khair aliyoitanguliza kwa Allah tabaraka wa taala kila mmoja aongeze juhudi na ajitume katika mwezi huu wa Ramadhani ambao uko mbele yetu katika mambo mbalimbali ya khair na kumuomba Allah tabaraka wa taala msaada juu ya hili wa kana alayhi salatu wassalam na alikuwa mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam yaqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik kimuomba Allah tabaraka wa taala Ewe Allah ninakuomba a'inni niwezeshe mimi ala dhikrik juu ya kukutaja wewe Allah tabaraka wa taala niwe mwepesi wa kukutaja wa shukrik na niwe ni mwingi wa kukushukuru katika neema zako ambazo umenipa wa husni ibadatik lakini pia niwezeshe kuifanya vizuri ibada yako كما alipomfundisha Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu pale alipomwambia la tad'anna dubura kulli salati Muadh usiache kusema wewe mwisho wa kila swala yako Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik na mimi na wewe ni bora zaidi tukadumu na adhkari hii kuomba msaada wa Allah tabaraka wa taala katika kudumu kwenye ibada zake na adhkari zake na kuyafanya mambo ya khair. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. أيها المسلمون عباد الله Enyi Waislamu waja wa Allah, napenda niwakumbushe na pia niikumbushe nafsi yangu, kwa sababu kuingia katika sunna sio hoja, bali hoja ni kufa ukiwa katika sunna na nafsi inabadilika. Na alikuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam akimuomba Allah tabaraka wa taala athabat ala alislam, na ikawa katika adhkari zake akisema, ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kuzibadilisha nyoyo na kuzigeuza, uthibitishe moyo wangu kubakia juu ya dini yako. Kwa hiyo Allah kukujalia wewe kuwa ni mtu katika watu wa sunna, hili ni jambo la kushukuriwa, lakini kumuomba Allah ufe katika sunna, akuthibitishe ubakie hapo, kwani upo uwezekano wa kubadilika na upo uwezekano wa kugeuka na kurudi ulipotoka. Na huu mwezi wa Ramadhani unaokuja mbele yetu ni mwezi utakikana sisi kuutumia vizuri sana. Wasema wasemaji Ibni Adam, mwanadamu, kam kunta ta'rif mimman kana fi Rajab wa Sha'ban, ewe ndugu yangu mwanadamu, ni wangapi ulikuwa ukiwafahamu wewe ambao ulikuwa nao hai katika mwezi wa Shaabani na mwezi wa Rajab? Faafnahumul maut, kifo kikawamaliza. Wakafa kabla ya kuingia Ramadhani. Wastabqaka ba'dahum hayya, kisha Allah tabaraka wa taala akakuacha wewe ukabakia kuwa hai, si kwamba una jambo lolote wewe, bali ni mapenzi ya Allah tabaraka wa taala. Sasa ilipita Rajab, ikapita Shaaban, wakafa waliokufa, wakaugua waliougua, na kuna wengine mpaka leo hawajapona, na wewe ukaugua ukapona, na wengine hawakupona, na wewe ulipata ajali ukapona, na wengine walikufa, lakini wewe umebakia hai mpaka sasa inaingia Ramadhani. Basi fala tusayiruhu shahr al-isyan, usiufanye mwezi wa Ramadhani na wenyewe ukawa ni mwezi wa kumuasi Allah tabaraka wa taala, bali ufanye kuwa ni mwezi wa kurudi kwa Allah, ni mwezi wa kujirekebisha, ni mwezi wa kulazimiana na sunna, ni mwezi wa kuyapenda mambo ya kheri. Na huu ndio mwezi unaweza ukaiweka nafsi katika taa, katika yale mambo ambayo ulikuwa huyawezi katika miezi mingine, ukajitahidi ukayaweza katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu nafsi inakuwa laini na nafsi inakuwa nyepesi na yenye kukubali kuelekea katika njia. Ulikuwa kabla ya Ramadhani hauwezi kuswali sunna, ukidumu ndani ya Ramadhani kuziswali sunna, utaona baada ya Ramadhani utakuwa mwepesi. Ulikuwa kabla ya Ramadhani huwezi kusoma kurasa moja ya Qur'an, ukiweza ndani ya Ramadhani ukasoma kila siku kurasa moja ya Qur'an, utaona baada ya Ramadhani utakuwa mwepesi kusoma Qur'an. Ulikuwa mwezi wa Ramadhani kabla ya Ramadhani huwezi kumaliza juzuu moja, ukiweza kumaliza juzuu moja ndani ya Ramadhani utaweza kumaliza baada ya Ramadhani. Utumie vizuri mwezi wa Ramadhani. Ulikuwa huwezi kufanya adhkari kabla ya Ramadhani, jitahidi uweze kufanya adhkari ndani ya Ramadhani ili iwe wepesi baada ya Ramadhani kwako. Maal asaf, katika mambo yanayosikitisha, wamuona Muislamu anaufanya mwezi huu unaokuja wa Ramadhani ulioko mbele yetu kuwa ndio mwezi wa kununua shanga za tasbihi. na kununua vijidubwasha vya kuhesabia tasbihi. Kwa nini usinunue tasbihi ya kuhesabia madhambi yako uliyoyafanya na unayoendelea kuyafanya? Kwa nini usinunue vihesabio utakavyovitumia kuhesabia madhambi yako? Wanunua vihesabio vya kufanyia tasbihi na adhkari za Allah. Nani kakufundisha haya? Nani kakuelekeza haya? Mwezi wa biashara za tasbihi na watu kushindana kununua shanga mbalimbali za kuhesabia kwa ajili ya kumtaja Allah tabaraka wa taala. Haya ni makosa na watu hawatakikani kuyafanya. Lakini pia huu ni mwezi wa kuimba sana, na utaona watu washindana kuimba ya subhanallah. Mtu amefunga kisha wamuona anakaa anaimba maulana ya maulana. Unaimba nini wewe? Huu sio mwezi wa kuimba, huu ni mwezi wa kumdhukuru Allah tabaraka wa taala. Allah haimbiwi, Allah sio harusi, Allah haowi wala haolewi. Allah tabaraka wa taala anatajwa, anaadhibishwa, anaheshimiwa, anatukuzwa. Makaa unaimba mpaka unasinzia, unaimba unanesanesa. Hizi sio ibada za kufanyika Ramadhan. Na wewe Muislamu utakapokwenda kusali katika msikiti ambao watu wanaimba, usiimbe pamoja nao, usiwasaidie katika maasi, ile sio ibada. Utawaona watu wakimaliza kusali wanaanza ashhadu an la ilaha illa Allah nastaghfirullah nasaluka aljannata ilahi wa na'udhu bika minan nar. Hadha la yajuzu, hadha halifai, jambo hili ni makosa. Hakufanya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hawakufanya masahaba zake watukufu, hawakufanya tabi. Lau kana khairan la sabaquna ilayhi, ingekuwa khairi wangetutangulia wale kufanya. Nani aliimbisha wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? Lakini utaona ajabu, sala zote wanafanya isipokuwa sala ya magharibi hawafanyi. Ukiwauliza kwa nini hamfanyi swala ya magharibi na mmeshaftari tayari, si mmekunywa maji mkafungua, si mmekula tende mkafungua, si mmekula sambusa mkafungua, si mmekunywa maji mkafungua, mbona hamumtaji Allah magharibi? Kwa nini hamumtaji Allah magharibi? In dalla ala shay'in fa inna ma yadullu ala anna hadhihi sunnatu shaytan, ikiwa dalili ya jambo, basi hii inajulisha kwamba utaratibu huu ni utaratibu wa shaytan na sio utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Watu warudi katika sunna. Lakini pia katika mwezi huu unakuja, kuna watu katika Rajab na Shaabani walipenda kupiga ramli, wakaenda kuangalizia nyota, wakaenda njia panda, wakachinja kwenye mashaitani. Watubie kwa Allah tabaraka wa taala, warudi katika dini, watamke shahada upya na wafanye tauba ya kweli katika mwezi huu, ili zikubaliwe saumu zao za Ramadhani. Wamuona mtu alikuwa mganga wa majini, mganga wa mashetani, mpiga ramli, mchawi, anawanga usiku, anachora wanawake, anapiga feleki, anachinja mbuzi kwenye makaburi, anatupa vyungu njia panda, msomaji mkubwa wa Albadiri, mwandikaji mkubwa kwenye mayai, mtungikaji hodari wa makaratasi ya tolasimu, na yeye kiingia Ramadhani anafunga, anakaa itikafu msikitini, na kesha toka katika Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, na atakayefuata dini sio kuwa ya Uislamu na tayari kesha toka, kapiga ramli na kupiga ramli sio katika Uislamu, amechinja na kuchinja katika njia panda na makaburini sio katika Uislamu, ameangalia nyota na kuangalia nyota sio katika Uislamu, ameandika matwalasim na kuandika twalasim sio katika Uislamu, amepiga ramli na kupiga ramli sio katika Uislamu, amechimbua majini na kuchimbua majini sio katika Uislamu. Na yote haya yanamtoa mtu katika Uislamu. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Hakika yoyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala akafa katika shirki, Allah amemharamishia pepo na makazi yake atakuwa ni motoni, wal iyadhu billah. Na watu washayafanya haya mambo. Kuna wanawake wamewaroga waume zao na dawa za mapenzi, na kuna wanaume wamewaroga wake zao kwa dawa za mapenzi. Na Mtume asema atiwa la shirk, kama kala alayhi salatu wassalam, tiwa la dawa za mapenzi ni katika shirki, katika mambo yanayoharibu Uislamu wa mtu. Al-atfu was-sarf, ni mtu kumfanya mwenzake ampende bila hiari yake, na kumfanya mwingine amchukie mwenzie bila hiari yake. Kamroga mwenzako akawa akimuona mke mwenzake haoni kama kuna mwanamke mbele yake. Ukamroga mtu akimuona rafiki yake anamuona si mtu, wamlazimisha akupende kwa sababu bosi wako, wamlazimisha akupende kwa sababu ni mkeo, wamlazimisha akupende kwa sababu ni mmeo. Na haya yote yanamtoa mtu katika Uislamu. Na watu wengi washaharibu Uislamu wao. Ramadhani inakuja, usiingie katika ibada ya kufunga wakati wewe una haya. Kumbuka leo, toa shahada yako upya, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ufanye tauba ya kweli, astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa hu alhayy alqayyum wa atubu ilayhi rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Na zinginezo katika adhkari za kumuomba Allah msamaha na kutubia kwa Allah tabaraka wa taala, ili uingie katika Ramadhani ukiwa ni mtu ambaye unaanza upya, unarekebisha matendo yako na unajituma katika mambo ya kheri. Usijitahidi ikikupita dhuhuri moja isije kukupita al-asri. Ukikosa jamaa ya magharibi usikose jamaa ya isha. Na wale wanaokimbilia msikitini kwa ajili ya kwenda kunuizwa waache ujinga huo. Kunuia sio kusema na waitu saumu ghadin an ada'in min yaumin. Huko sio kunuia, huko ni kupiga kelele msikitini. Kunuia ni kukusudia ndani ya moyo ibada wewe kesho utafunga. Na ya kutosha kukusudia mwezi mzima. Miazimia nitafunga mwezi mzima wa Ramadhani. Wala hautamki nia mahala pake sio mdomoni. Nia mahala pake ni moyoni. Innama al-a'malu binniyat. Nia mahala pake ni moyoni. Mdomoni ni mahala pa adhkari. Mdomoni ni mahala pa maneno. Kusoma Qur'an, kuamrisha mema, kukataza mabaya, kumtaja Allah tabaraka wa taala, na sio kupiga kelele na waitu saumu ghadin an ada'i. Tangu mtu amezaliwa na miaka 7 ananuizwa mpaka kafika miaka 35 ananuizwa na hajajua. Huu ni ujinga wa namna gani? Hata Abu Jahali ana ujinga wa sampuli hii. Huu ni ujinga usiokuwa na kifani kwa Waislamu. Kwa nini watu waendelee kunuizana? Na ujinga unaendelea, na watu wanakatazwa hawataki kusikia. Lakini ukiwauliza hawa watu, nyie si mlikuwa mwafunga Jumatatu na Alhamisi kabla ya Ramadhani? Imamu gani aliyekuwa anakuja nyumbani kwenu kuwanuiza? Eh? Mlikuwa mnafunga masiku meupe. Nani alikuwa anawanuizeni majumbani kwenu? Watu wajitahidi kukaa na hawa maimamu walio karibu nao, na kuwausia wauache ujinga huo. Na dini ya Kiislamu haiendi kwa ujinga. Na nyie msiwasaidie katika uovu. Wamekaa wanaimba, ukaona na wewe ushirikiano wako ili upate kitabu cha hadithi cha dhuhuri, na wewe ukae unaimba pamoja nao. Usiwasaidie watu katika ujinga. Usiwasaidie watu katika maasi. Lakini watu wakithirishe kusoma Qur'an, watu waupokee mwezi wa Ramadhani kwa furaha. Upokee mwezi wa Ramadhani kwa bashasha. Usipokee mwezi wa Ramadhani unanuna, una huzuni, umeacha chakula chako, una huzuni, kuna mambo yako fulani hutayafanya. Upokee kwa furaha, kwa sababu huu ni mwezi huenda usiupate tena. kumuomba Allah tabaraka wa taala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Atujalie tuipate Ramadhani na tuwezeshe kumwabudu katika mwezi wa Ramadhani. Na atuwafikishe katika kila jambo la khairi, na atulinde na shaitani na vishawishi vya shaitani. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar.